खुदा करे के वो मेरा नसीब हो जाए, खुदा करे कि वो मेरा नसीब हो जाए। वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए, वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए। खुदा चूमती है बादे सबा बदल उसका, तू चूमती है बादे सबा बदल उसका, तेरी तरह से ही मेरा नसीब हो जाए, तेरी तरह से ही मेरा नसीब हो जाए। वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए, खुदा करे। जो मेरे ख्वाब ख्यालों के आसमान पर है, जो मेरे ख्वाब ख्यालों के आसमान पर है, उसी के जिस्म की खुशबू नसीब हो जाए, उसी के जिस्म की खुशबू नसीब हो जाए। खुदा करे फिर ये सैफ बड़ा खुश नसीब हो जाए, तो फिर ये सैफ बड़ा खुश नसीब हो जाए। वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए। खुदा करे कि वो मेरा नसीब हो